płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od trwających poszukiwań pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego. Policja apeluje o kontakt do osób, które mogą coś wiedzieć o jego zaginięciu. Uwaga na fałszywe maile z ZUS-u. Wysyłają je oszuści, próbujący wykraść dane z komputerów. Niemieckie media apelują do kanclerz o pokazanie wyników badań. Trwają poszukiwania pięciolatka z Grodziska Mazowieckiego. Sprawdzono ponad 1000 hektarów terenu. Cały teren został podzielony na poszczególne sektory, które skrupulatnie, hektar po hektarze, sprawdzaliśmy bardzo dokładnie wszystko po to, żeby jak najszybciej odnaleźć Dawida. I dzisiaj te działania są prowadzone. Wczoraj policjanci wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, ze Strażą Państwową Pożarną, dzisiaj dodatkowo jeszcze Wojska Obrony Terytorialnej. To są te formacje, te służby, które nam pomagają, również osoby postronne. Dla nas bardzo cenna jest każda informacja. Mówił Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Zgłoszenie o zaginięciu chłopca funkcjonariusze otrzymali w środę wieczorem. Dziecko zaginęło wraz z ojcem. Później okazało się, że mężczyzna nie żyje. Prawdopodobnie odebrał sobie życie. Nie wiadomo natomiast, co stało się z chłopcem. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą wiedzieć cokolwiek o tym, gdzie jest chłopiec, albo które widziały wczoraj samochód, którym jeździł ojciec dziecka. Zdjęcia można znaleźć na stronach internetowych warszawskiej policji. A teraz ważne ostrzeżenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych alarmuje, że oszuści podszywający się pod ZUS rozsyłają maile z wirusem w załączniku. Elektroniczna poczta zatytułowana jest słowem składka. W środku jest informacja o błędnie wykonanych opłatach. Jako nadawca wpisana jest kancelaria ZUS. Każdy z maili ma załącznik, który ma zawierać szczegóły. W środku jest jednak wirus, poprzez który oszuści mogą wykradać dane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje żadnych informacji o rozliczeniach składek. Sprzedali co najmniej kilkanaście tysięcy tabletek poronnych. Są szczegóły na temat rozbicia grupy nielegalnie handlującej takimi środkami. Jak już informowaliśmy, złapano 3 osoby. To 30-letni mężczyzna oraz 2 kobiety w wieku 26 i 49 lat, mówi Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. Ta sprawa miała swój początek w ubiegłym roku, gdy do szpitala trafiła pacjentka z silnym krwawieniem. Pojawiło się podejrzenie, że mogła przerwać ciążę przy użyciu środków poronnych. Ustalenia śledczych wskazywały, że kobieta kupiła środki za pośrednictwem internetu. Wspólne ustalenia doprowadziły do osób, które w sposób zorganizowany handlowały na terenie Polski środkami poronnymi. Ustalono, że środki sprowadzali z zagranicy. Pod konkretne zamówienia osoby, które zajmowały się tą nielegalną działalnością, nie miały wykształcenia medycznego. Środki, które sprzedawały, to były leki na różne schorzenia, których skutkiem ubocznym były działania poronne. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut założenia i kierowania gangiem, a kobietom zarzuty udziału w tej grupie. Wszyscy trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. Wydobyto ciało polskiego alpinisty, który zginął we Włoszech. Wspinał się na południową ścianę Breithornu. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Pogotowie alpejskie od rana kontynuowało akcję ratunkową przerwaną wczoraj z powodu zapadających ciemności. Polak wspinał się w kilkuosobowej grupie. Na wysokości 3900 metrów spadł w 25-metrową szczelinę skalną. Akcję ratunkową utrudniały bardzo ciężkie warunki atmosferyczne. W rejonie zdarzenia było dużo śniegu i wiał silny wiatr. Z informacji, jakie przekazali mediom ratownicy włoskiego pogotowia alpejskiego, wynika, że ciało polskiego alpinisty przetransportowano do pobliskiej Czerwini. Na razie nie podano personaliów ofiary wypadku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze na koniec nawoływania niemieckich mediów, żeby Angela Merkel pokazała wyniki badań. W ciągu ostatnich 3 tygodni podczas wystąpień publicznych niemiecka kanclerz nie była w stanie opanować drgawek. Nie ma ona jednak obowiązku upubliczniania informacji o swoim zdrowiu. Co pisze się na ten temat w mediach za naszą zachodnią granicą, to wie Waldemar Maszewski. Süddeutsche Zeitung przyznaje, że choć zdrowie jest prywatną sprawą każdego człowieka, do niedyspozycji doszło przed obiektywami kamer. Dlatego należy oczekiwać wiarygodnego wyjaśnienia. Także magazyn Stern przyznaje, że w takiej sytuacji rząd powinien wykazać się otwartością. Kurier Południowy z Konstancji podkreśla, że Angela Merkel powinna powiedzieć prawdę o swoim zdrowiu. Tego wymaga interes społeczny, czytamy w dzienniku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

badać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 14. W tonacji trójki. Witamy, Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Mec. Dziś muzyka według bardzo, bardzo specjalnego klucza. Wczoraj w magazynku po raz pierwszy poinformowaliśmy o tym, że dziś wielka europejska premiera niezwykłego urządzenia. Urządzenia, które jest gramofonem rozmiarów bardzo miniaturowych, odtwarzającego specjalne winylowe płyty. Ponieważ tytułów jest wciąż bardzo mało, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że dziś w tonacji trójki możemy zagrać prawie całą światową dyskografię dostępną w tym niezwykłym, w tym wypadku czerwonym formacie. Foo Fighters i Big Me było prezentem dołączonym podczas premiery tegoż urządzenia 13 kwietnia tego roku podczas Record Store Day. No a potem dołączyły dwie wytwórnie, Epitaph i Third Man Records. Be still. odwagą, get too high, then the heavens can hold you up. The dear little lady in the cold light of day. Ten pakiet czterech singli zawierających po jednym nagraniu każde to w pewnym sensie coś w rodzaju best of Jack White, bo są to zarówno nagrania jego, jest to jedno nagranie jego solowe, jedno zespołu The Dead Weather, właśnie słuchaliśmy, jedno The White Stripes i jedno The Raconteurs. Związki Jacka White'a z tym formatem trzycalowym są długie. Obejmują około 15 lat. O szczegółach za chwilę. Teraz White Stripes. Candy Cane Children grupy The White Stripes. To jest tak, że na okładce takiej trzycalowej płyty winylowej są cztery okładki i Jacka White'a, i Raconteurs, i White Stripes, i Dead Weather. I kupując nie bardzo wie się, co jest w środku, chyba że zamówi się od razu cztery. To wtedy sprzedawca poda nam cały zestaw. Natomiast kupując pojedynczo, musimy mieć bardzo dużo szczęścia. Wszystko zaczęło się w roku 2005 i chcę wierzyć, że to inicjatywa Jacka White'a, uwielbiającego takie korzenne sytuacje. Wtedy właśnie ukazała się w limitowanym bardzo nakładzie, bo tylko 400 sztuk. Ukazało się pudełko, w którym były na tym właśnie trzycalowym formacie single White Stripes. Było ich 7. Były tam utwory, które doskonale znamy, takie jak Fell in Love with a Girl, Hotel Yorba czy Seven Nation Army, ale było też jedno nagranie, które dostępne było tylko i wyłącznie w tym formacie. Od tego czasu jest to jedno z najrzadszych nagrań dostępnych grupy White Stripes. Nazywa się Top Special. What? Why would you say something like that? But you're my best friend! To był rok 2005. 400 zestawów 7 singli grupy White Stripes ukazało się razem z urządzeniem, które nazywało się Triple Interphone, cokolwiek to oznacza. To też był miniaturowy gramofon, który zespół The White Stripes próbował wtedy wprowadzić jako własny wkład w światową branżę płytową. 400 boksów sprzedano wtedy. Potem w 2014, po 9 latach, i podobno taki plan był od samego początku, wypuszczono na rynek kolejne 600. Wszystko limitowane do 1000 i ani jednego więcej. Jack White akurat takich rzeczy bardzo pilnuje, ale pewnie już wtedy wiedział, że za kilka lat wrócimy do 3-calowego, niezwykłego winylowego formatu. Czyńmy starania, żeby Państwu zaprezentować muzykę dokładnie z tego miniaturowego gramofonu pod koniec dzisiejszej tonacji trójki. Łatwo nie jest, ale próbujemy. To teraz z takiej 3-calowej winylowej płyty jeszcze sam Jack White. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, and show me how it's all my fault. Now I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Okazuje się, że jednak na początku XXI wieku Jack White prochu aż tak nie wymyślił, ponieważ wcześniej w Japonii były dostępne trochę podobne, też 3-calowe winylowe płyty nazwane 8-Ban, którymi się po prostu zachwycił i postanowił zrobić to na własną rękę. Do kompletu z tego pakietu 4 singli mamy jeszcze Raconteurs. Trees in the sticks. Chwilę mnie 14.30, dziś w tonacji trójki dyskografia płyt o niezwykłym formacie 3 cale. Płyt, dodajmy, winylowych. O ile na Światowy Dzień Sklepów Płytowych w tym roku, w kwietniu, w Stanach Zjednoczonych dołączano do mini gramofonu single Big Me grupy Foo Fighters, jako że Dave Grohl jest znanym entuzjastą niezwykłych nośników i generalnie korzennych rozwiązań, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki, tym w Japonii postanowiono zrobić absolutną klasykę klasyki. Kyu Sakamoto wydał utwór Sukiyaki, który jest, myślę, dla Japończyków czymś takim jak, nie przymierzając, albo Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, albo Małgośka Marlirodowicz u nas, w roku 1963. Upłynęło ponad pół wieku w momencie, kiedy nieżyjący już artysta doczekał się w swojej dyskografii tego niezwykłego formatu. Na kina na Kiyo Sakamoto naprawdę nazywał się Hisashi Oshima. Piosenka była znana jako Sukiyaki tylko poza Japonią. Oryginalny japoński tytuł, pozwolę sobie pominąć milczeniem, to była jedyna japońska piosenka, która dotarła na pierwsze miejsce gorącej setki magazynu Billboard i utrzymywała się tam w roku 1963 przez 3 tygodnie. Jak przez mgłę pamiętam z dzieciństwa, że była też popularna wtedy w polskim radiu. A 20 czerwca, czyli całkiem niedawno, panowie z Beastie Boys ogłosili, że z okazji 25. rocznicy albumu Ill Communication też mają dla fanów prezent. Też na 3-calowym winylu z tym utworem. Drugą wytwórnią obok Third Man Records Jacka White'a, która zainteresowała się natychmiast nowym rewolucyjnym formatem, była skądinąd mało technologiczna, bo punkowa Epitaph. Najpierw ukazała się Bad Religion. Comes a time when you look up to the sky and ask what do my favorite songs always make me cry. And am I losing my sanity, I've nothing to lose, so please let me be. I got up from grip and strong roots like a tree. You're all I have. like a thief. There comes a time to release the cord of self and with confidence declare your state of perfect mental health. Never doubt it. Wcale miniaturowe opakowanie, ale w środku bardzo to wszystko pięknie wygląda. Jest papierowa koperta, jest winylowe opakowanie i jest w obydwu zestawach dołączony plakat w przypadku Jacka White'a, Third Man Records. Oczywiście zawierający podobiznę jego i jego różnych zespołowych kolegów. W przypadku Epitaph trzeba trafić losowo, jako że tam wykonawcy są z dość różnej bajki, choć przecież merytorycznie Epitaph to wytwórnia bardzo, bardzo spójna. Tak można powiedzieć. The Interrupters teraz. Time, time, time, whoa, I've been Trochę łza się wokół kręci, kiedy przypominam sobie złote czasy wytwórni Epitaph w latach, myślę, 90. Niektóre z tych płyt są w dodatku wydawane na kolorowym winylu i o ile Jack White upodobał sobie kolor czerwony, z takiego za chwilę spróbujemy zresztą grupy The Raconteurs zagrać, o tyle w Epitaph dominuje kolor niebieski. Oto właśnie przykład Rancid i Ruby Soho. Ten przedziwny i tajemniczy gramofon Jacka White'a z roku 2005 miał w opisie bliżej niesprecyzowaną ilość obrotów na minutę. W przypadku nowego gramofonu Crossley RSD3, gdzie RSD oczywiście oznacza Record Store Day, znajoma nam wszystkim cyfra 33 i 1 trzecia widnieje we wszystkich opisach, choć zgodnie z wymaganiami na przykład DJ-ów, którzy z takich dwóch gramofonów mogliby grać. Można też regulować prędkość obrotów suwakiem na całkiem znacznym obszarze. Dopełnia kompletu czwórki nagrań wytwórni Epitaph, wydanej z okazji Record Store Day 13 kwietnia roku 2019, zespół Culture Abuse. This is my story, I've been all over the place. I know that you haven't had much time to yourself, and I know you're busy, but when you wake up, could you please call me? I haven't slept in for a while. As soon as I wake, my mind starts running back to the old place, and the next tour moved from Mission down to Bayshore. Time keeps dragging like a big slug. Big slug. I get squished like a big bug. Time to go my way. Trying hard not to lose control. Tell me what you wanna say. Tell me, 'cause I gotta go. This is my sorry. It's been a long year, and I've been trying to take it easy. It never slows down. It just keeps going. You gotta kick back. Take care of yourself first before you worry about the others. And when it feels like it's boiling over, will A teraz Bartosz Gil kładzie ramię gramofonu. Gdzie trzeba włączyć, tak? O, włączamy. Kładzie ramię gramofonu na czerwonej, winylowej, 3-calowej płycie grupy The Raconteurs i gra. Mogę podpowiedzieć, że nawet trzeszczy. No to teraz wracamy do rzeczywistości, choć płyta dalej się kręci. Nie, już się nie kręci, bo Bartosz wyłączył. I słusznie. Wracamy do nagrań, które znalazły się na 3-calowym zestawie grupy White Stripes kilkanaście lat temu, dokładnie w roku 2005. Wśród nich było także to nagranie. Dziś w Tenacji Trójki zagraliśmy wyłącznie dyskografię płyt wydanych w niezwykłym 3-calowym formacie. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Coraz więcej naszych słuchaczy rusza na wakacyjne szlaki. Pedałują i wędrują w różnych częściach Polski i, co nas specjalnie cieszy, wielu rowerzystów uczestniczy w naszej 49. akcji kolarskiej i zbiera materiały do sprawozdań z trasy. Te prace oceni jury i wybierze laureatów konkursu, którzy ruszą na rajd bułgarskim wybrzeżem. Jest o co walczyć. Na Wasze relacje czekamy do 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7. 00977 Warszawa z dopiskiem 2 kółka. Dokąd warto się wybrać wakacyjnym szlakiem? Grażyna Ruska proponuje okolice Szczebrzeszyna. Szczebrzeszyn leży na roztoczu zachodnim i, co charakterystyczne, jest tam wiele ciekawych wąwozów, których nie ma na roztoczu środkowym i wschodnim. W Szczebrzeszynie jest bardzo wiele zabytków, które świadczą o jego wielokulturowości. Ja proponuję taką łączoną trasę szlakiem partyzanckim. To jest czerwony szlak pieszy, który może też się nadawać dla jazdy rowerem, i dalej taką ścieżką